Biziki goxoki pasatu da, erran urtero bezala lehenik burrasuek bulegoak ajera berezi bat egiten du kafia eskainiz. Ola familia berriak ere heldu direlaik, ala, bada alako momentu berezi bat, eta gero aurrekin argun goxoki biligira lehenik biltzar nagusi bat eginez, alainan, piskat gauza horoko jaka ipatzeko, eta ondotik bakotsa gure geletan ibiligira ere hala, eskulan gauza berezi bat zuniten, beren dilindagiako izenaren egiteko adibidez, eta ara, argun goxoki. Beraz, lehen urtea dutena hemen, goxoki ere, gaur gurasak pitiaka agurtu, negajak ala ere izan dira, esposatzen dute. Bai, bo, negajak batez ere ama eskolan badira beti, batez ere beburasuek usten dutelaik beren aurra, momentu, bereste momentu hortan. Baina egia erran, iduritzen zaut aurten, gertatu direla urte batzun, unigar gehiago bazen. Beraz, ene ustez, hor goxoki sartu dira ere ama eskolakoak. Eta hor, kanpoan gira, ala ikasle zenbait zuentzuten dira gibilean ere, ikasle horiak baituzte joko berri batzu, esplikatzen aldi guzu, edo bai, orkesten aldizki guzu joko berri horiek. Bai, jaz bizi jolaseko kideekin landu ginoen proiektu bat Xaska Mailan, hor zen kanpoaren eraldatzeari buruz. Beraz, pixkat estereotipoak ere hausteko, kanpoan usu atsemaiten diren, adibidez, zango baloi ateak eta olako gauzak badirelaik nahita nahi ez ikasleak bideratzen dira joko berezi batzuei buruz. Hori hautsi nahi ginoen ere, orduan bai, burrasuek hemen aurtengo, jazko aurretaik abiatu zezen eta aurrek zituzten beren kanpoaren maketa batzu proposatu, nahi zituzten jokoekin eta hemen beraz adibidez hor gauzatu direnak zen eta ez da oraindik dena gauzatua, gauza batzu ondotikinen dira. Bada lako sukalde soko bat han, hor adibidez ebe ala, arzen aldira nahi duten bezala deitu dugu tambui soko bat, me bo handa, pixkan haste denetaik itena baitute hor. Gero bada be errekuperatu diren materialak dira gehienak, dena den, bada train bat, lau jarlikurekin hor, hemen, eta gidariaren bolantarekin aintzinean, hor, train bat finkatua ere, eta gero, antxokoan, bada, alako, odiekin, ibilbideak iten aldituzte, lujean ere errekuperatzen aldituzten gaztain edo ahiekin, ara, piskat hori bada hor, eta gero falta da eskalada muru bat, baina hori omnia sainduko porretan gauzatuko dena, ara. Eta jokoetat gira hurbilduko orain ikasleen gana. Egunon! Beraz, nola pasada sartzea zientzat? Untxa! Kontentziste? Ez! Zergatik bai eta zergaitik ez? Zetanik nahi nuen egin akraz matz. Bai. Maite dutzen eta ikastola nire lagun guztiak badira. Eta konten klaseetat ere behiz joitia? Erakasleen ikustia ere? Bai. Be, zakit, zenta adioko behiak badira. Eta denak entxatu dituzia deia? Bai. Zenta aldatzen dugu gira. Ze urtetan ziste baize. Bigarren bat. Up, badalana bigarren urtean ez? Hen go ikastola! Eta hori zerri nuen. Baina, prezizte, azkar lan egiteko? Bai! Mil esker zie! Jauzetaz! Adio!